कितने 17 10 14 के ये सब इसके पहले कुछ नहीं। यही उस सूत्र में जो कहा गोत्र में तो ययंत ययंतम अयंतम उसका लोक होगा, तो यहाँ गोत्र में कहने से शंका हुई पौत्र दोहित्र, यहाँ भी बहुवचन होने से पौत्रा दोहित्रा में लुक होना चाहिए। तो फिर टीका में कहा वो तो अनंतरापत्य है, गोत्रापत्य नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। तो भाष्य में कहा गया है लौकिकम यह गोत्र गोत्र से ग्रहणम, लौकिक से गोत्र से ग्रहणम, ऐसे भाष्य में कहा। तो लौकिक गोत्र कहने से लोक में पिता का जो गोत्र होता है, पुत्र का वही गोत्र होता है, उसको लेना। गोत्र संज्ञा तो व्याकरण में की गई, उसको लेने का नहीं, लोक में जो गोत्र उसको लेना है। तो भाष्य में जैसे कहा गया लौकिक से गोत्र से ग्रहणम, किंतु उसकी व्याख्या कैट ने की कि हाँ लौकिक शब्द से क्या लिया, ये इसको लेना है। ये जो प्रवर अध्याय प्रसिद्धम यह गोत्रम कश्य पत्र भरिद्वाज, ये जो श्लोक में दिया है तेषाम यद अपत्यम तद गोत्रम, इनके परंपरा में गोत्र होगा, वो लौकिक गोत्र शब्द इसी इनको लेना। सामान्य क्यों ये उसके पुत्र हो तो उसी गोत्र, ऐसा नहीं। जो गोत्र भरद्वाज विश्वामित्र गौतम कश्यप आदि है वो लेना है। भाष्यकार ने कहा कि लौकिक गोत्र का ग्रहण होगा, किंतु उसको लेकर के कैटने से व्याख्यान किया, इसलिए पौत्र दोहित्र आदि इसमें नहीं आता है, ये तो सामान्य है अपत्य, इसलिए नहीं हुआ। और बाकी जो गर्गह वत्साहिता विधा आदि है ये इसी गोत्र के अंतर्गत। मधु बभ्रुह ब्राह्मण कौशिकयो हो, मधु और एक बभ्रु, इनसे गोत्र में यही होगा। मधु से हो जाएगा किसी अर्थ में ब्राह्मण में, और बभ्रु से हो जाएगा कौशिक, कौशिक गोत्र में। मधु से होते यही होने पर और गुण से गुण हो गया आदि वृद्धि, माधव्य माधव्य ब्राह्मण, और ब्राह्मण नहीं मधु कोई अपत्य कोई होगा तो वहाँ गोत्रापत्य तो हो जाएगा, अन हो जाएगा माधव अन्य और गुण होकर के। इसी प्रकार बभ्रु शब्द से कौशिक में यही हो गया बाभ्रव्य कौशिक ऋषि है, और अन्य अण हो गया बाभ्रव अन्य हो गया। बभ्रु शब्द गर्गादि में आता है, तो गर्गादि अंश से गर्गादि हो तो प्राप्त सिद्ध ही है, तो गर्गादि पाठा सिद्धे भी नियमार्थम इदम। नियम क्या होगा, बभ्रु शब्द से कौशिक अर्थ में ही यही होगा, अन्य तो यही नहीं होगा, ये नियम के लिए। कौशिक ऋषि है उसी अर्थ में बाभ्रव्य बनेगा, और कौशिक को छोड़ करके अन्यत्र अर्थ करेंगे तो गर्गाधिमय जो प्राप्तता नहीं होगा, वो सामान्य अपत्यन हो जाएगा। तो फिर यदि यहाँ नियम करने के लिए कौशिका में रखा तो गर्गादि में पाठ क्या जरूरत है, तो गर्गादि पाठ फलंतु लोहितादि कार्यम, लोहितादि सर्वत्र लोहितादि कथंतेभ्य स्प्रत्य होता है। लोहितादि गण में आता है, गर्गादि के अंतर्गत कुछ लोहितादि है, तो सर्वत्र लोहितादि कथंतेभ्य ईश्वर से स्पने के लिए गर्गादि में रखा, इसलिए बाभ्रव्यायनी स्प हो जाएगा, फौकायन हो जाएगा, अस्त्रिंग में घिसे होकर के सित्वाद सिद्ध गौराधिपस्य स्पय में सकार है, सिद्ध गौरवासी घिसे होकर के बाभ्रव्यायनी बन जाएगा। कपिबोधादांगिरसे, काप्य और बोध से गोत्र में यही हो जाएगा, कपेर गोत्रम काप्य हो जाएगा यह, और बोध से हो जाएगा बुद्ध, वो आंगिरस में अंगिर गोत्र के अंतर्गत। आंगिरस किम सामान्य कोई दूसरा है तो काप्य कपे कपि से हो जाएगा इतश्च अन्य, इतश्च अन्य से ढक हो गया काप्य बन गया, और बोध से हो जाएगा अत ही हो जाएगा बौद्धि बन जाएगा। ऋष्यण बाधित्वा अच्छा बाहुआदित्वा दी अनुष्यान ऋष्यण ऋषि से अन प्राप्त था, उसके बाद कर बाहुआधिपस्य यह हो गया बौद्धि बन गया, आंगिरसा नहीं होने से। वतंडा च पुरुषोत्तर से आंगिर से की अनुभूति है, वतंड से यहाँ हो जाएगा, आंगिर से में वातंड्य बन गया। आंगिर से भिन्न हो जाएगा तो गर्गादो शिवादो च पाठादि यही अणु गर्गादि पाठ हो गया तो वातंड्य बन जाएगा। क्या बनेगा? वातंड्य अणकार छूट गया पुस्तक में वातंड्य, और अण हो जाएगा तो वातंड बन जाएगा। तो पहले था वतंडाच सूत्र से भी यय अनांगिर से तो गर्गादो शिवादो च पाठात यय अणु वातंड्य, वतंड से गर्गादो शिवादो च पाठादि यह अणु प्राप्त हो आंगिर से यय एवं नियमार्थ है। ये नियम करने के लिए क्योंकि गर्गादि यय प्राप्त है फिर यहाँ वतंडाच यह होता है तो आंगिर समय ही वतंड शब्द से यय होगा। आंगिरसा नहीं तो भिन्न अर्थ में यय नहीं होगा, नहीं होगा तो वातंड्य फिर किसे दे है? वो कहते गर्गादि वतंड से गर्गाद शिवाद पाठादि हो गया तो पाठादि यय न हो प्राप्त हो आंगिर से यय एव आंगिरस में यय नहीं होगा। ए आंगिरस में हाँ ठीक है, आंगिरस में यय एव कहने से क्या है न तो अन आंगिरस अर्थ में अन नहीं होगा क्योंकि वतंड शब्द का पाठ आ गया गर्गादि में है और शिवादि में दोनों में होने के कारण दो प्राप्त है यय और अन। तो आंगिरस में यय एव न तो अन, तो आंगिर से भिन्न होगा तो यय होगा या अन होगा दोनों हो जाएगा। और अनांगिर से वातंड्य है वातंड दो बन गया किंतु आंगिर अर्थ में केवल वातंड्य अन नहीं होगा। इतने लुक स्त्रियाम जो इसके पहले वतंडा से विहित है उसके पूर्व सूत्र है विहित से लुक सात स्त्रियाम यह लुक विहित है लुक हो जाएगा स्त्रियाम। वतन वातंड शब्द होने के बाद लुक हो गया स्त्री में सारंगरवादित्वाद गीन हो गया स्त्री प्रत्यय गीन होने के बाद यह क्या लुक हो गया तो बन गया वतंड वतंड ई वतंडी बन गया। यदि आंगिरस यानी अनांगिर से है तो वातंड से वतंड से गोत्रा प्रत्यय वातंडी हो गया यह लुक आदिवृत यही आदिवृद्ध अच्छा लोहितादि लोहितादि कथन तेज स्प हो जाएगा स्पन से फ होकर आयन सिद्धवादीस वातंड्यायनी वातंड्यायन में यह भी रहा और स्प हुआ। हाँ क्योंकि ये जो वतंडाच कहा ये वतंडाच सूत्र से तो आंगिर समय भीत है आंगिर समय यह अनांगिर से तो भीत नहीं तो जो वतंडाच से विहित हुआ उसी का लुक होगा। आंगिरस में यहाँ विहित है तो यहाँ का लुक हो गया और आंगिरस भिन्न में यहाँ विहित है वतंडाच सूत्र से नहीं होने से और नांगिरस में यहाँ का लुक नहीं हुआ लोहितादित स्प अणितु वतंड से वातंड बनता है टीढ़ाण की पे हो जाएगा वातंडी बन जाएगा। अण होने पर अणियोर अनाशयोर गुरुपत्व में श्यंगोत्रे पहले आए सूत्र अनियोर अनाशयो हो गुरुपोत्तम हो स्यंग गोत्रे स्यंग होना चाहिए तो ऋषित्वाद वक्षमाण स्यंग इसमें नहीं आया अच्छा तो गोत्र में स्यंग होता है किंतु वो नहीं होगा क्योंकि ऋषि है अनियो हो रनाशयो हो ऋष है अयमित आर्ष ऋषि संबंधी हो तो नहीं होगा अनाश में होगा ये ऋषि होने से स्यंग नहीं हुआ। अश्वादिभ्य फय हाँ गोत्र अर्थ में फय हो जाएगा अश्वस्व गोत्रापत्यम आश्वायन पुंसी जाते ये अश्वादि में गणसूत्र है पुंसी इति प्रकृति विशेषणम प्रकृति है जातस्य गोत्रापत्यम पुल्लिंग जात शब्द है तो उसमें फ हो जाएगा फय तो बन गया जातायन और जात पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग शब्द है तो जाता या अपत्यम तो स्त्री भी ढक हो गया जाते यह पुंसी जाते में जो गुण सत्र हुआ जात शब्द पुल्लिंग में हो ये जाते पुंसी जाते तो वहाँ फय हो जाएगा और स्त्रीलिंग हो जाएगा तो स्त्री भी ढक गया जाते बन गया। जाते का विग्रह क्या होगा जाता या अपत्यम और जाता या न जातस्य उत्तर भर्गा त्रयगर्ते त्रयगर्ते भर्ग शब्द से गोत्र में फय हो गया फयन से आदि चुद्धि भार्गायण त्रिगर्त त्रयगर्त त्रयगत है कोई नाम भर्ग का पुत्र है त्रयगर्त और यदि नहीं हो तो भार्गी हो जाएगा ऋषि अंधक पूर्वभ्य ऋषि अंधक पूर्वेश अंधक पूर्वेश नहीं तो ये लग जाएगा विदा दिया अनिशानते विदा ऋषियण ऋषियण कौन अत्यन अन अत्यन है भार्गी त्रिगत नाम भर्ग से पुत्र अच्छा त्रैगर्त बनाने के लिए वो ऋषियण दिया है त्रिगर्त का अपत्य हो गया त्रैगर्त वो त्रिगर्त से अपत्य त्रैगर्त हो गया तो क्या होगा यहाँ ऋषियण ऋषि होने से ऋषियंत ऋषि नहीं आगे है ठीक है हाँ है ना आगे ऋषि अंधक कुरु वृष्णि कुरु भेष्य सूत्र है वो ऋषियण है किसके लिए त्रैगर्त बनाने के लिए त्रिगर्त से अपत्यम त्रैगर्त तो त्रैगर्त अर्थ में अतय हो गया भार्गी बन गया भर्ग से गोत्रापत्यम भार्गी बन गया नहीं गोत्रापत्य नहीं अपत्य खाली क्योंकि गोत्र में फय हो गया असामान्य अपत्य में भार्गी सेवा आदि भूण शिवा सेवन हो जाएगा गोत्र निवृत्तम गोत्र में जो था वो निवृत्त हो गया अभी शिव से अपत्यम अन हो गया शैव बन गया जो गंगा यह अपत्यम अन हो गया गांग पक्षे टीकादित्वाद फिंग एक सूत्र टीकादिभ्य फिंग आगे आने वाला है टीकादिभ्य फिंग टीकादि गण में पठित होने से फिंग हो गया तो गंगा यह अपत्यम हो गया गंगायनी और गंगा शुभ्रादि में भी आता है वो भी आगे आने वाला है शुभ्रादिभ्यश्च ये सूत्र है शुभ्रादि से वो क्या ढक हो जाएगा शुभ्रादि तो ढक हो जाएगा गांगेय स्त्री भी ढक प्राप्त था उसको बाद करके ये हो गया शिवादि भी अन गांग और तिकादि से फिर हो गया और एक है शुभ्रादिभ्यश्च से ढक हो गया गांगेय बन गया अवृद्धाभ्यो नदी मानुषेभ्य स्तन नामिकाभ्य नदी मानुषीभ्य नदी और मानुषी तन नामिका नदी और मनुष्य का नाम हो तो अवृद्ध अवृद्ध संज्ञा नहीं हो अवृद्धेभ्यो नदी मानुषी नामभ्य नदी मानुषीभ्य स्त्रीलिंग से अवृद्धा कर दिया स्त्रीलिंग किंतु नदी मानुषी नामभ्य अवृद्धेभ्य नदी का नाम मनुष्य का नाम हो जो वृद्ध संज्ञा का नहीं उसे हो जाएगा अन हो जाएगा ढक अपवाद स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में स्त्री भी ढक प्राप्त था उसका अपवाद है यमुना यमुनाया अपत्यम नदी नाम है वृद्ध संज्ञा नहीं अन हो गया यमुना नर्मदा अपत्य नर्मदा बन गया चिंतिताया अपत्यम चिंतिता से अन हो गया चिंतित बन गया अवृद्धाभ्य किम वासव दत्ता ये कोई मनुष्य का नाम है चिंतिता है मनुष्य का नाम नदी के लिए दो यमुना नर्मदा दो हो गए वासव दत्ता है ये मनुष्य नाम है वृद्ध संज्ञा के वासव दत्ता वृद्ध संज्ञा होने से यहाँ नहीं हुआ अन नहीं हुआ तो स्त्री भी ढक हो गया वासव दत्ते यह नदी इत्यादि किम नदी और मानुष नाम विनताया तो विनता शब्द मनुष्य नाम नहीं विनता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक, विनता हाँ देवता है। तो विनता है पते त्रिविढक हो गया, बने ते बन गया, मनुष्य नहीं। तन्नामिकाभ्य किम शोभनाय अपत्यम, त्रिविढक हो गया, शोभनाय अच्छा है, शोभन शोभना, तो यहाँ नाम नहीं है, कोई शोभना स्त्री है तो उसे त्रिविढक हो गया, शोभने य ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, ऋषि अंधक वृष्णि कुरु, इनसे इनसे हो जाएगा, अन हो जाएगा। ऋषयो मंत्रद्रष्टार, मंत्रद्रष्टा है ऋषि। टीका में दे दिया, प्रलीना वेदा तप बलवसाद यान अर्षति प्राप्नुवंति ते ऋषय, जिनको तपोबल से ऋषि मंत्र प्राप्त होते हैं वो ऋषि होगी। तो वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि है, अपत्य हो गया वशिष्ठ, विश्वामित्र अपत्य, अपत्य वैश्वामित्र हो। अंधक है भी ऋषि अंधक, अंधक वसन है, सफल कस्य अपत्य साफल क, वृष्णि वंश में वसुदेव से अपत्य वासुदेव अनिरुद्ध, शौरी एक आया, वो शौरी शब्द है किसी में आया, शौरी शूर नाम कश्चित। अच्छा वृष्णि वंश में, वृष्णि वंश होने के कारण अन होना चाहिए, इतने तो बाहुआदित्वाद इं हो गया, शौरी बन गया। कुरुभ्य नकुल से नाकुल, सहदेव से सहदेव, और युधिष्ठिर शब्द का आपत्ति हो जाएगा तो बन जाएगा युधिष्ठिरी, ये बाहुआदि में इनसे इं हो जाएगा, इसमें ध्यान नहीं। यह एवं एम अपवाद, मध्य अपवाद न्यायात, ये जो अन हुआ ऋष्यंधक विष्णु कुरु व्यस्य से अन हुआ, ये अन किसका बाद है, यह बाबा दिव्य से है। न तो ढक इतस्चन्य सूत्र से ढक प्राप्त है, इतस्चन्य के सूत्र से ढक प्राप्त है, तो ढक का अपवाद नहीं है, ढक का अपवाद नहीं होने से क्यों नहीं हुआ, मध्य अपवाद न्यायत, मध्य अपवाद पूर्वान विधिन बाधनते नोतरात, तो जो इतश्चन्य सूत्र से ढक प्राप्त हो उत्तर में आएगा, और यह हो गया भावादि वैसे यह बीच में आया, इसलिए पूर्व ऋषियों को बाध कर, नहीं ऋषियों आ गया भावादि वैसे के बाद, ऋषियों मध्य में आया, उसके पहले कौन आया, नहीं बाबा दिव्यस्य, बाबा दिव्यस्य पहले है, बाद में आया ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, और उसके बाद आ जाएगा इतश्चनीय ढक, तो मध्य में आ गया अपवाद कौन, ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, ये मध्य अपवाद पूर्व विधि का बाद का पूर्वक विधि कौन है बाबा दिव्यस्य, उसका अपवाद हुआ, और उत्तर क्या है इतस्चन्य, उसका अपवाद नहीं होने से इतस्चन्य से ढक हो जाएगा। अत्रि शब्दात् तु परत्वाद ढक, अत्रि शब्द में भी इतस्चन्य है, ये पर होने से ढक हो गया, यद्यपि अत्रि शब्द उसी आना चाहिए किसमें, ऋषियण, किंतु उससे हो गया परत्वा ढक हो गया, परत्वा ढक, ये समय ये प्राप्त नहीं है, बाबादि नहीं है, अन प्राप्त है और इतश्चन्य ढक प्राप्त है, तो परता ढक हो जाएगा, ढकोन से आत्रेय बन गया। मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, संख्या सम और भद्र ऐसे पूर्व मातृशब्द को ऊत हो जाएगा, मातुरुत माता स्त्रीलिंग होने से पूर्वाय स्त्रीलिंग कर दिया, अर्थों को लेकर के मातृशब्द से होगा, संख्यादि पूर्व से मातृशब्द से उदादेश स्याद अन प्रत्यक्ष, मातृशब्द गुत हो जाएगा और अन प्रत्यय हो जाएगा, द्वयो हो मातृर अपत्यम, ये हो जाएगा षण्णा मातृणाम अपत्यम, ये विग्रह में तद्धितार्थोत्तर पदे समाहार्च, तो तद्धितार्थ प्रत्यय करना तस्य अपत्य अर्थ में पहले समास हो जाएगा, होने के बाद फिर अन प्रत्यय हो जाएगा और मातृ के ऊत हो गया, रीक ऊ हो गया, ऊहने पर रपर हो जाएगा, तो द्वि मातुर अन हो गया, आदि से वृद्धि हो जाएगा। तद्धिते सचमाते द्वय मातुर द्वय हो मातृ रपत्यम, इसी प्रकार सन मातुर अपत्य सन मातुर समीचीना माता सम्मात्या तस्य तस्य अपत्यम, यहाँ सम्माता बना करके तस्य अपत्य मातुर संख्या संबंध पूरा हो जाएगा सम मातुर। अभद्रा च सुमाता च भद्रा माता, तो भद्र भद्र माता उसका आपत्ति हो जाए भाद्र मातुर। यहाँ अण तो सामान्य उत्सर्ग सब प्राप्त था, किंतु ये ऊ तो आदेश करने के लिए आदेशार्थम वचनम प्रत्ययस्तु उत्सर्गिण सिद्ध अण प्रत्यय सिद्ध है, इसलिए यहाँ केवल ऊ तो करने के लिए मातुरुत संख्या समाधर हुआ। स्त्रीलिंग निर्देश अर्थापेक्ष, स्त्रीलिंग क्या मातुरुत संख्या संबंध पूर्वाया संबंध पूरा स्त्रीलिंग है, तो माता शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द लेना, मांग माने धातु से त्रिचिकरण की तो माता बन जाएगा मापने वाला, वहाँ ये सूत्र लगेगा नहीं, ये पुल्लिंग शब्द है। तेना धान्य मातुर न धान मापने वाला, मांग माने से त्रिच हो गया मातृ, तो मातु उसका आपत्ति करेंगे तो नहीं होगा। संख्या इति किम, संख्या सम भद्र हो तो होगा, सुष्टु माता इति सुमात्रा तस्यापत्यम, यहाँ ऊ तो नहीं हुआ कल्याण हो गया सौमात्र बन गया, मातृ क्या अ हो गया, ये कौन सी अण हो गया सौमात्र। शुभ्रादित्वात् द्वि मातृ, द्वि मातृ शब्द शुभ्रादि में आता है, तो शुभ्रादि को ढक हो जाएगा, तो द्वय हो मातृ और पत्र द्वि मातृ ये भी बन जाएगा, पहले द्वि मातृ बना था, अशुभ्रादि से ढक हो जाएगा तो द्वि मातृ ये भी बन जाएगा। कन्यायाः कनीन च, तो कन्या शब्द स्त्रीलिंग होने से स्त्री भी ढक प्राप्त है, उसका अपवाद अन होगा और ढको अपवाद अन, तत्संयोगेन कनीन आदेशश्च, कन्या को कनीन आदेश हो जाएगा, तो अन हो गया कानीन, कन्याय अपत्यम कानीन, कानीन व्यास भी है और कर्ण भी है, अनुढाया एव अपत्यम इत्यर्थ, कन्या का अर्थ विवाह के पहले अनुढाया एव, ऊढ़ वह प्रापण से निष्ठा करें तो ऊढ़ बने गया न अनुढ़ मतलब अविवाहित अपत्यम। विकर्ण शुंग छगलात् वत्स भरद्वाजा त्रिषु, विकर्ण शुंग और छगल तीन शब्द, विकर्ण से वत्स, शुंग से भरद्वाज और छगल से अत्रि, अपत्यन वैकर्ण वात्स्य, विकर्ण का अपत्य अन हो गया, वैकर्ण हो गया, वत्स गोत्र वात्स्य, वत्स्य से गोत्रापत्यन, और अन्य वास्य नहीं होगा तो विकर्ण से हो गया, अतय हो जाए वैकर्णी अन्य हो जाएगा वैकर्णी ही। सौंगो भारद्वाज, शुंग से पत्यम सौंगो भारद्वाज, नहीं तो सौंगी हो जाएगा। छगल से अपत्यम हो गया अन छागल आत्रेय, अत्रिगोत्र में अन्य नहीं तो छागल अन्य। केचित तु शुंगा इति आबंतम पठंती, इसमें विकर्ण शुंगा छगलात्, शुंग के स्थान पर शुंगा, शुंगा यदि पढ़ेंगे तो शुंगा से तो अन हो जाएगा, संग बन जाएगा, किंतु प्रत्युदाहरण में स्त्री भी ढक हो जाएगा, तेषा ढक प्रत्युदाहरण तो संग यह बन जाएगा ढक होकर के। पीलाया वा, पीला नाम है वो नदी मानुषिभ्य तन नामिका भी अभी आया था, तो मनुष्य नाम है पिला, तो उसमें तन्नामी का अन प्राप्त है, उसको बाध करके द्व्यच सूत्र से ढक प्राप्त होता है, उसको बाध करेगा पिलाया वा, एक पक्ष में अन होगा, एक पक्ष में अन होगा, एक पक्ष में ढक होगा, पिलाया अपत्यम अन हो गया तो पहला, और ढक किसे होगा द्व्यच, ढकों से पहले यह बन गया पिलाया वा, विकल्प से अन अन हुआ, और अन्य पक्ष में ढक द्व्यच से ढक हो जाएगा, द्वच से ढक प्राप्त के पहले क्या प्राप्त था? अण किसे? नदी मानुष भ्य तन्नामिकाभ्य। तो तन्नामिका अण को बाध करके द्वच से ढक, उसको बाध करके एक विकल्प से बाध करेगा अण पक्ष अणु पिलाया वासूत्र से। ढक च मंडू कात, ढक भी हो जाएगा चार अन हो जाएगा और पक्ष भी हो जाएगा अत, क्योंकि यह बाहुवादी नहीं था। पक्ष पूर्व सूत्राद वाग्र अनुभूति विकर्णादिभ्य वत्सादिश्यव ऋष्यन इति नियम हो गया। तो सामान्य अति ही हो जाएगा, क्यों गुत्रापत्य अति गुत्रापति है क्या? गुत्रापत्य गोत्र ग्रहण तो निवृत्त हो गया। अपत्यर्थ हाँ ठीक है ठीक, तो आते हैं ठीक। अपत्य है उसमें गोत्र तो आरभ क्या है क्या नहीं क्या अत हाँ बस कितने पृष्ठ में एक हजार पंचानबे आ गया है क्या? अच्छा एक हजार हाँ ठीक है हाँ। अतः अदंतम यत प्रायः तत्प्रकृति का सत्यंता अपत्य अर्थ में ठीक है अपत्य अर्थ में तो यह ठीक सामान्य से है। अतया तो ये हो गया है ढक चमंडुका तो कौन से ढक अन और य ढक और से मांडुके अन हन से मांडुक यन से मांडुक ही बन गया तीन। स्त्रीभ्यो ढक स्त्रीभ्य जो दिया स्त्री प्रत्यांत भ्य शब्द भ्य स्त्री प्रत्यांत शब्द से ढक हो जाएगा एवं अभी आया था भिन्नता आया पता भिन्नत यह बाहुआतीत्वात सुमित सुमित्राय आपत्यम सुमित्रापत्य स्त्रीभ्य ढक होना चाहिए किंतु बाहुवादी गणमान से यह हो गया सौमित्री बन गया। अशिवादित्वात सापत्न सपत्नी सपत्नी के शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीभ्य ढक होना चाहिए किंतु शिवादिवान से शिवादि भुवन तो अन हो गया सापत्न बन गया। द्व्यच दौ अचौ यस्मिन् शब्दे सद्व्यच तस्मात् द्व्यच स्त्री प्रत्यायान्ताद् अपत्य ढक दो अच वाले स्त्री प्रत्यायान्त हो तो अपत्य में ढक। तन्नामिकाणु अपवाद तो स्त्री प्रत्यायान्त शब्द होकर के द्व्यच वाला हो तो नदी मानुषी व तन्नामिका अभ्यास से अण प्राप्त है उसका अपवाद हो जाएगा ढक। शब्द है दत्ता स्त्री पर ढक प्राप्त करके नदी मानस अभ्यास तनामी के अभ्यास से अन्न प्राप्त हुआ उसके बाद करके द्वेश शब्द से फिर ढक हो गया दाते या बन गया। पार्थ जो पृथाया अपत्यम पार्थ बनता है ये भी इस प्रकार द्वेश से ढक होना चाहिए अन्न कैसे हो गया पार्थ कैसे बना इतर तो तस् इदम इतने अन्न सामान्य पृथाया अयम यदि पार्थ अर्जुन के लिए पृथा का अपत्य को विग्रह अपत्य अर्थ नहीं पृथाया अयम इति पार्थ नहीं तो क्या होना चाहिए पार्थे होना चाहिए ढक होकर इतश्चान्य इतश्च अन्य इत इकारांताद द्व्यच अपत्य ढक स्यात् द्व्यच शब्द होना चाहिए अपत्य में ढक होगा न तो यंताद अन्य यंत्र से नहीं होगा तो यंत्र से होगा तो नहीं होगा। दूली निधि दुली शब्द है इधर इकारांत शब्द है दुलेर अपत्यम ढग हो गया दौलेय, निधिरपत्यम नैधेय, अत्रिरपत्यम आत्रेय, अत्रि है नाम। यहाँ परत्वाद अयम ऋष्यनम अभी बाधते, ऋष्यंध का वृष्ण कुरुभ जो ऋष्यन प्राप्त है उसको ही बात करेगा। इतश्चनीय ढक हो गया दौलेह नैधेय आत्रेय। शुभ्रादिभ्यश्च, शुभ्रादि गण में पठित जितने सदन से हो जाएगा ढक हो जाएगा, ढक से आद शुभ्र से अपत्यम सौभ्रेय बन गया। शुभ्र से अपत्यम वहाँ स्त्रीभ्यो ढक प्राप्त था ना, नहीं स्त्रीलिंग नहीं, शुभ्र से अपत्यम शुभ्राया नहीं तो शुभ्रा शब्द यहाँ शुभ्र से अपत्यम सौभ्रेय। विकर्ण कुशित काश्यपे, विकर्ण और कुशित दोनों से काश्यप अर्थ में ढक हो गया। विकर्ण से अपत्यम वैकर्ण्य है और कुशित से कौशित है, और काश्यप नहीं हो तो अन सामान्य हो गया, अतय अन्य वैकर्णी कौशित की हो गया, वैतन कौशिकी। भ्रुवो वुक्ष, भ्रुवो वुक्ष भ्रु भ्रु शब्द भ्रु का अपत्य भ्रुव अपत्यम ढक होगा और भ्रु का आगम हो गया। भ्रु का कौन से भ्रु व बन गया, भ्रुव तो भ्रु प्रातिपदिक का पंचम था, भ्रुव षष्टी अंत नहीं तब हम पंचम था, तो भू को आगम होने से ढ ए हो गया, भ्रऊ वे य बन गया। भ्रु का आगमन है तो भ्रु के आगे ए होता, तो भ्रु के गुण होने पर भ्र भ्र हो जाता, भ्रु को गुरुदीन भ्रऊ वे य भ्रु रहा भू का आगम और ये हुआ तो भ्रव व्यय भ्रू नाम कसी तसे आपत्यम इति ढके एयादेश प्रकृति ऋभुके आदिपति। भू का अभाव नहीं होता तो उकार से वृद्धु आवादेश भ्रावे दे दिया टीका में, भ्रावे हो जाता वृद्धि होकर आवादेश होता। प्रवाहन से ढे, प्रवाहन शब्द से उत्तर पद से अचाम आदेरत्व वृद्धि पूर्व पदस्यत्व वा ढे परे। प्रवाहन शब्द में प्रकृष्ट वाहनम यस्य ये थे प्रवाहन उत्तरपदे वाहन, प्रवाहन शब्द से उत्तरपद में आदेश की वृद्धि होगी। वाहन तो वृद्धि है तो भी वृद्धि होगी, उसका फल अभी बताएंगे। और पूर्व पदस्यत्व वा प्र प्रमे अ को विकल्प से वृद्धि होगी, तो प्रवाहन से अपत्यम प्र के वृद्धि होने पर प्रावाहनेय प्रत्यय क्या हुआ, ढ ढ हुआ प्रवाहन से अपत्य ढ ढ शुभ्रादि में दिया है शुभ्रादि था ढकी ढक ढक प्रत्यय ढ नहीं ढक, ये प्रवाहन से ढे जो दिया है ना ढ परे लगेगा किंतु प्रत्यय शुभ्रादि था ढक तभी तो आद्य से वृद्धि होगी, तो आदेश वृद्धि विकल्प सुन से प्रावाहनेय और एक प्रवाहनेय दो बन गया। दो कैसे हो गया, आद्यच वृद्धि विकल्प से किस सूत्र से ढे वृद्धि और दो पक्ष में आया, तो यहाँ ढके हो गया। उत्तर पद की वृद्धि हुई है, हुई विकल्प नित्य नित्य हुआ तो दे दिया उत्तर पदे आकार से वृद्धि फलंतु प्रवाहने भार्या इत्यत्र, प्रवाहने भार्या यस्य प्रवाहने भार्या से विग्रह करेंगे। वृद्धि निमित्तस्य च तथितस्य च अरक्त विकारे वृद्धि इति पुंबत्व, प्रवाहने भार्यास्य प्रवाहने का पुंबत्व होना चाहिए किंतु वृद्धि निमित्तस्य च क्या सूत्र देखो 155 51 पृष्ठ में है। वृद्धि निमित्त से तद्धित से अरक्त विकार, वृद्धि शब्द से वृद्धि विहित हो उसका है, जो तद्धित है वह पुंबत का निषेध हो गया, पुंबत होना चाहिए पुंबत नहीं हुआ। प्रावाहने भार्या यस्य स्त्रिया पुंभ से पुंभत प्राप्त है, पुंभत का निषेध हो गया। निषेध होने से क्या बन गया, प्रवाहने ही भार्य ये होगा, पुंभत निषेध हो गया। नहीं तो पुंभत हो तो प्रवाहने यह हो जाता था। तो ये क्यों हुआ, आगे जो ढ प्रत्यय है वो उत्तर पद के आकार है प्रवाहणी, वृद्धि हुई, वृद्धि निमित्त तद्धित प्रत्यय है, वृद्धि निमित्त से जो इत पुंभत प्रतिषेध हो गया। वृद्धि निमित्त से तद्धित से जब पूर्व पद की वृद्धि कभी होती कभी नहीं विकल्प हुआ तो क्या होता, वृद्धि नहीं हो तो विकल्प पुंभत हो जाता है। अभी उत्तर पद वृद्धि है, वृद्धि निमित्त तद्धित पर में है, इसीलिए पुंभत नहीं होगा। उत्तर पद की वृद्धि नित्य होते ना, तो वृद्धि निमित्त तद्धित प्रत्यय है ना, नहीं होने से पुंभत नहीं हुआ। दे दिया प्रवाहनेय से अपत्यम प्रवाहनेय प्रवाहण बाह्य तद्धित निमित्त वृद्धि ढाश्रेण विकल्प ने बाधित न शक्यते इति सूत्रारंभ। ओम नेतावसाने।